ایک اور نعت کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، کوشش کرتا ہوں. لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونیا، لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونیا، لگیاں نے لائی رکھی سونیا، چنگیا نبھائی رکھ سونیا، لگیاں نے موجا حشر دے پرداج پایا پائی رکھ سونیا، پرداج پایا پائی رکھ سونیا، چنگیا چنگیا نبھائی کملی جی اپنے لکائی رکھی سونیا، ملی جی اپنے لکائی رکھی سونیا، چنگیا نبھائی رکھی سونیا، لگیاں نے موجا آقا تیرے نام نال شان میری پائی، تیرے ہاتھ دار آقا آپے تو چڑھائی، آقا تیرے نام نال شان میری پائی، تیرے ہاتھ دار آقا چڑی ہوئی گڈی چڑھائی رکھ سونیا، چڑی ہوئی چڑھائی رکھ سونیا، چنگیا چنگیا نبھائی رکھ سونیا، لگیاں سونیا بنیا بلا لڑائی رکھی سونے چنگے آیا بندے چنگے آیا